บุคคลบางคนในโลกนี้ทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานมีประมาณยิ่งทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลมีประมาณยิ่งแต่ไม่จัดแจงบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยภาวนาเลยหลังจากตายแล้วเขาย่อมเกิดร่วมกับเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตดีภิกษุทั้งหลายท้าววสวัตดีเทพบุตรในชั้นปรนิมิตวสวัตดีนั้นทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยทานให้ยิ่งขึ้นทำบุญกริยาวัตถุที่สำเร็จด้วยศีลให้ยิ่งขึ้นย่อมครอบงำเทวดาชั้นปรนิมิตวสวัตดีได้โดยฐานะสิบประการคืออายุที่เป็นทิพย์วรรณะที่เป็นทิพย์สุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย์รูปที่เป็นทิพย์เสียงที่เป็นทิพย์กลิ่นที่เป็นทิพย์รสที่เป็นทิพย์โผฏฐัพพะที่เป็นทิพย์ภิกษุทั้งหลายบุญกริยาวัตถุ3ประการนี้แลปุญญกิริยาวัตถุสูตรที่6จบสัพปุริสทานสูตรว่าด้วยสัพปุริสทานภิกษุทั้งหลายสัพปุริสทาน8ประการนี้สัพปุริสทาน8ประการอะไรบ้างคือ 1. สัพปุรุษย่อมมีของที่สะอาด 2. สัพปุรุษย่อมมีของที่ปราณีต 3. สัพปุรุษย่อมให้ตามการ 4. สัพปุรุษย่อมมีของที่สมควร5. สัปปุรุษย่อมเลือกให้ 6. สัปปุรุษย่อมให้เป็นนิจ 7. สัปปุรุษกำลังให้ก็ทำจิตให้ผ่องใส 8. สัปปุรุษครั้นให้แล้วก็ดีใจภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน8ประการนี้แลสัปปุรุษย่อมให้ทานคือให้น้ำและโภชนะที่สะอาดให้ของที่ประณีตให้ตามการให้ของที่สมควรให้เป็นนิดในท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้เป็นเขตดีบริจาคอามิตรมากมายก็ไม่เดือดร้อนท่านผู้เห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สัปปุรุษให้แล้วอย่างนี้บัณฑิตผู้มีปัญญามีศรัทธามีใจเสียสละบูชาอย่างนี้ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขสัปปุริสทานสูตรที่7จบ8สัปปุริสสูตรว่าด้วยคุณประโยชน์ของสัตบุรุษภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือ 1. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่มารดาบิดา 2. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่บุตรภรรยา 3.ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ทาสกรรมกรและคนใช้ 4. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่มิตรและอมาตย์ 5. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 6. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่พระราชา 7. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เหล่าเทวดา8. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่สมณพราหมณ์ภิกษุทั้งหลายก้อนเมฆใหญ่เมื่อตกลงมาให้ข้าวกล้าทั้งปวงเจริญงอกงามย่อมตกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากฉันใดภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูลก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนหมู่มากคือ 1.ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่มารดาบิดา 2. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่บุตรภรรยา 3. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ทาสกรรมกรและคนใช้ 4. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่มิตรและอมาตย์ 5. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่พระราชา 7. ย่อมเกิดเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เหล่าเทวดา 8.

ในอนาคตก็จะไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณะพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านนี้แหละเป็นห้วงบุญกุศลประการที่8นำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจภิกษุทั้งหลายห้วงบุญกุศล8ประการนี้แหละนำสุขมาให้เป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์เป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจอภิสันทสูตรที่9จบทุจริตวิปากสูตรว่าด้วยวิบากแห่งทุจริตภิกษุทั้งหลายปานาติบาตการฆ่าสัตว์ที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งปานาติบาตอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุน้อยแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์อทินนาทานการลักทรัพย์ที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งอทินนาทานอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้เสื่อมโภคทรัพย์แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์กามีสุมิจฉาจารการประพฤติผิดในกามที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งกามีสุมิจฉาจารอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีศัตรูและเป็นผู้มีเวรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์มุสาวาทการพูดเท็จที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาทอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้ถูกกล่าวตู่ด้วยคำไม่จริงแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียดที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งปิสุณาวาจาอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้แตกจากมิตรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์พรุสวาจาการพูดหยาบคายที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งพรุสวาจาอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้ได้ฟังเรื่องที่ไม่น่าพอใจแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์สัมผัสปลาปะการพูดเพ้อเจ้อที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผัสปลาปะอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้มีวาจาที่ไม่น่าเชื่อถือแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ภิกษุทั้งหลายการดื่มสุราและเมรัยที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้วิกลจริตแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ทุจริตวิปากสูตรที่10จบทานวรรคที่4จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมทานสูตร 2. ทุติยทานสูตร 3. ทานวัตถุสูตร 4. เขตสูตร 5. ทานุปัตติสูตร 6. ปุญญกิริยาวัตถุสูตร 7. สปุริสทานสูตร8. สัปปุริสสูตร 9. อภิสันทสูตร 10. ทุจริตวิปากสูตรอ